Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Kana bağlandık. Şu anda Uğur Hüküm bizlerle beraber. Girizgah programını geçtiğimiz hafta sonu yapmıştık. Nihayet bugün festival de başladı. Biz ta buralardan heyecanını hissettik esasında. Şimdi Uğur Bey'den daha da canlısını duyma imkanına sahibiz. Merhaba Uğur Bey, hoş geldiniz bir kere daha. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün yaklaşık 2 hafta sürecek bir maraton başladı sizler için. Öncelikle ilk izlenimlerinizi almak isterim. Nasıl orada ilk gün? Memnuniyetle. Kan her zaman olduğu gibi gerçek bir şenlik kelimenin tam anlamıyla. Bir panayır yeri ve kanı bu kadar büyük yapan da bütün bu ticari, profesyonel yanı sıra, büyüklüğünün, boyutunun yanı sıra, evet, gerçekten bir sanat, sinema cenneti olması aynı zamanda. Evet. Cannes biliyorsunuz Fransa'nın ünlü Riviera kıyılarında Côte d'Azur namıyla anılıyor. Bu kıyıların aslında hiç de öyle rağbetli olmayan bir küçücük köyüyken 1930'daki bir ilk deneme, ardından savaş başlıyor. Ondan sonra 46'da başlayıp bugün dünyanın gerçekten sinema alanındaki zirvesine oturmuş bir festival. Bunu inanın fazlasıyla bu lakabı, zirveli olma lakabını hak ediyor. Biliyorum buraya gelenler Tanrı'nın seçkin kulları mı? Ne kadar Tanrı inanırlar, hepsininkine tabii ki saygımız vardır da. Ne zaman gelsek bir kere Fransa'da hava ne olursa olsun Nice, Côte d'Azur, Cannes civarında hava bir açıyor. Çok nadir durumlarda ancak böyle bulutlanıyor veya yağmur yağıyor. Fakat bizlere enfes bir iklim hazırlamış bir kez daha. Evet. Daha festival resmen bu akşam açılacak. Ve de şimdiden saat 11'de bu akşam festival açacak olan Wes Anderson'ın, genç Amerikalı yönetmen Wes Anderson'ın Moonrise Kingdom'ını gördük. Evet. Ve de inanılmaz bir kuyruk vardı. Gerçi bu sene 5000'e yakın gazetecinin, sadece gazeteciden söz ediyorum, 4500 civarında, 4500'ün üstünde, ki tam veremiyorlar rakamları festival bitmeden. Çünkü son ana kadar gazeteciler gelip kaydolup girebiliyorlar. Kuyruklarla başladık. Yani saat 11'de başlayacak gibi saat 13 çeyrek geçe insanlar kuyruk yapmaya başladı. Bu insanlar dediğimde gazeteciler çok büyük ağırlıklı olarak. Düşünün yarın sabahtan itibaren durum ne olacak? Evet. Yani Cannes'daki hava her zamanki gibi her anlamda çok sıcak ve çok güzel. Çok hoş bir karşılama var. Evet. Özellikle gazeteciler buranın gerçekten en şanslı insanları. Doğrudur. Doğrudur. Şanslı gazeteciler diye ben de az evvel aklımdan geçiriverdim. Doğru söylemek gerekirse. Moonrise Kingdom'ı bugün görme imkanına sahip olduğunuz sabah akşam açılış, evet, filmi olarak, evet, gösterecek. Evet. Wes Anderson'ın, önümüzdeki bilgi yanlış değilse, Roman Coppola ile beraber bir diğer çalışması, son evet, çalışması. Evet. Evet, ve şu ana kadarki yorumlar, gerçi henüz çok taze yorum yapmak için bile tabii ki, ama Tenenbaum'lardan beri en iyi çalışmalarından biri olduğu bile yazıldı. Sizin izlenimlerinizi alabilir miyim acaba? Hayır, biliyorsunuz bu yönetmeni ben şahsen özellikle 2001'de çektiği The Royal Tenenbaums, 2004'te çektiği The Life Aquatic with Steve Zissou, ve özellikle 2007'de yaptığı The Darjeeling Limited filmleriyle tanıdık. 1969 doğumlu bu genç, yaşıyla bağdaşmayacak oranda üretken bir sanatçı aslında. Evet. Ve de açıkçası bu sözünü ettiğim filmlerde bulduğum karakteristiklerini bir kez daha bu filmde de buldum. Yani kendisi bence ilginç bir masal anlatıcısı. Bizlere çok tatlı, zaman zaman son derece gerçekçi gözüken, belki Hollywood'un hep happy endleri sevdiği için tatlı bir şekilde devam eden, sonuçlanabilen filmlerini yapan bir kişilik. Ancak epeyce heyecan da yaşatıyor bu arada. Bu filmi 2 tane küçük çocuk diyebilirim veya ilk gençliğe henüz geçmek üzere 12-13 yaşlarındaki bir erkek izci çocukla bir alo. Buyurun buradayız. Evet. Benim de arkamdan gürültüler geliyor. Evet, yani sizleri buradan havasını aldım. Biraz da şu andaki özel konumdan biraz sonra bahsetmek istiyorum. Tabii. Buyurun. 12-13 yaşındaki bir izci oğlanla yine kendisi yaşlarında aşağı yukarı bir küçük kızın ailelerinden, bulundukları ortamdan kaçma hikayelerini anlatıyor. Bu hoş masal aynı zamanda bir başkaldırı masalı ve tahmin ediyorum ki Wes Anderson'ın kariyerinde önemli yeri olacak filmlerden biri. Diğer filmlerinden çok farklı olduğunu söyleyemem. Seviyesi mutlaka ortalamanın üstünde. Kan'ın aslında bu tarz filmlerle, yani daha popüler olabilecek filmlerle festival açtığını da biliyoruz. Ama resmin yarışmaya çok nadiren alıyordu açış filmini Kan seçicileri. Bu kez almışlar. Bu felsefe eğitiminden gelen Amerikalı genç yönetmenin modern masalcılık ve isyancı masalcılık anlatan dizisinde bu defa Amerikan toplumunun 60'lı yıllardaki tahmin edebileceğiniz muhafazakar bir yapısı içerisinde gençlerin başkaldırısını izliyoruz. Evet, Moonrise Kingdom diğer büyük yarışmada diğer filmlerle beraber esasında izleyicinin oyunu bekliyor diyelim. Bunu da ilerleyen günlerde diğer filmlerde gördükçe siz tabii artık terazinin ne hangi tarafa doğru bastığını bizlere aktarırsınız esasında. Daha iyi göreceğiz. Çünkü Thierry Frémont'un, yani festivalin genel temsilcisi Thierry Frémont'un da belirttiği gibi Sundance Festivali'nin bir başka önemli karakteristiği, bir başka gerçekten belirgin özelliği genellikle önceden isimlerin büyüklüğü, küçüklüğü ne olursa olsun, ön tahminler ne olursa olsun, finişe geldiğiniz zaman gerçekten her seferinde farklı lezzetlerle bitiriyorsunuz finişi. Evet. Ve de o festivalin o sene ne kadar iyi geçtiği, ne kadar ortalama sıradan bir festival yaşandığı veya ne kadar iyi veya çok iyi bir festival yaşandığını ancak en iyimser ihtimalle festivalin sonunda tam olarak anlayabiliyorsunuz. Evet. Bir de tabii ondan da öteye gitmek lazım. Bu filmlerin daha sonra hem daha geniş gazeteci çevrelerinde veya sinema eleştirmenleri ve de özellikle de kamu izleyiciler içerisinde ne tepkiler aldığı, nasıl olumlu algılandığını da bilebilmek lazım. Yani festivalin lezzeti aslında art lezzetiyle ölçülüyor. Evet, doğru. Bu arada Fransa'da hemen girecek vizyona bildiğimiz kadarıyla Moonrise Kingdom. Bugün girmiş olması lazım. Öyle mi? Evet, bugün giriyor. Evet, bugün giriyor. Evet, buraya aynı gün giriyor. Evet. Buraya ne zaman uğrar gerçekten bilmiyoruz maalesef. Bilemiyoruz. Onu Türkiye'deki dağıtımcılara soracaksınız. Evet. Umarım ki en kısa zamanda çıkar. Çünkü herkesin rahatlıkla izleyebileceği bir film. Herkesin çok hoşlanacağı bir film olmayabilir. Belli daha muhafazakar çevrelerin hoşlanmayacağı film olabilir. Ama her durumda çok rahatlıkla izlenecek. Ve bir kez daha seçkin sinemayı, deneme sinemasını, deneysel sinemayı, adına ne derseniz diyelim, kitlelerin zevkleriyle birleştirebilecek kalitede bir film çıkmış ortaya. Ancak sona yaklaştığımızda belki biraz daha geriye dönerekten karşılaştırmalı fikirler verebiliriz ama şu anda tabii hiçbir şey söylemek mümkün değil. Evet. Kaldı ki bu akşam yine heyecanla beklenen bir film var. Biraz sonra seyredeceğiz. Yusri Nasrallah, bildiğiniz gibi Mısırlı bir yönetmen. O da Tahrir Meydanı'nda başlayan Mısır'daki, diyelim ki Mısır Baharı'nı izliyor. Biz de bilmiyoruz tam da çıkacağını. Biz de heyecanla bekliyoruz. Çünkü yine de Thierry Frémont'un bahsettiği, söylediği gibi Cannes Film Festivali hep içinde bulunduğu dünya ile birlikte olmasını seven bir festival. Hı. Olabildiğince günümüzü, dünyamızı, insanların mücadelesini yansıtmaya çalışan bir festival. Evet. O yüzden Yusuf Nasrallah da tam yerini bulmuşa benzer. Evet, onu da bu akşam izleme imkanı bulacaksınız değil mi? Onu da bu akşam izleyeceğiz. Evet, bir sonraki programda gene o konudaki izlenimlerinizi de alırız. Evet, Uğur Küm'le konuşuyoruz. Kan'dan bağlandı bizlere. Şu anda neredesiniz bu arada festival bölgesi şimdi, içinde? Aslında size mümkünse her seferinde farklı bir noktadan konuşmak istiyorum. Burayı özel olarak seçtim. Söyleyeceğim. Sözgelimi basın mensuplarının devamlı gittiği ve hoş bir balkonu olan bir mekanımız var. Birkaç dakika önce oradaydım. Oradan sizlere kalabalığa ve meraklı kitlesine bakarak konuşabilirdim. Bunu bir vesileyle yapacağız. Bir başkası Türk standının, Türkiye'nin güzel, hoşça uluslararası köy içerisinde bir yeri var. Oradan da bir tane yapacağız. Bu bulunduğum yer aslında bu festivalin mutfağı diyebileceğim yerlerden biri. O da nedir? Burada yaklaşık 2000 civarında her isme ayrılmış posta kutuları var. Çünkü gün içerisinde onlarca 30, 40, 50'ye yakın doküman bizlere dağıtılıyor. Ve de her birimiz kendi bacılarımızla, kendi kartlarımızla gelip, manyetik kartlarımızla gelip oradan bilgilerimizi alıyoruz. Size bir ihtimal etrafındaki hafif gürültü yansıyabilir. Çünkü henüz hafif, herkes dam gelmedi. Burası bir arı kovanına benziyor. İnsanlar böyle harıl harıl birbirlerinin üstüne yırlatan, özellikle gazeteci meslektaşlarım, sinema alanında çalışan yazarlar bir an önce bilgilerine, dokümanlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü zaman o kadar kısıtlı, görülmesi, yaşanması gereken o kadar çok şey var ki bunların tümünden haberdar olmak çok zor. İnternette otursanız dahi çok zor. O yüzden de hala her ne kadar hepimizin elinde, cebinde, internetiyle dolaşıyorsak da hepimiz büyük bir heyecanla bu posta kutularına gelip yeni bir katalog bırakılmış mı, yeni bir filmin dosyası var mı, başka ne gibi haberler var, özel bir şey var mı? İnanın bu elektronik, numerik çağında halen kağıt epeyce işe yarıyor. Bakalım doğru, nereye kadar gideceğiz? Doğru. Bu çok büyük bir organizasyon tabii ki. Çok güzel bir taktik bulmuşlar esasında posta kutuları için. Böyle denebilir galiba. Evet, Uğur Bey, Cannes Film Festivali geçen hafta konuşmaya başladık. Genel olarak yarışmalardan bahsettik. İki önemli yarışmadan, Önserten Röger ve Büyük Yarışmadan bahsettik ve katılacak Türk filmlerinden de bahsettik. Belki bu ilk film hakkında yeteri kadar konuştuk. Siz biraz etrafınızda tasvir ettiniz. Birkaç dakikamız var daha esasında sizlerle bağlantıda kalmak için. Evet, festival hakkında eksik kaldığını düşündüğünüz belki birkaç başlık vardır hakkınızda. Bunu bir iki şey var söylemek istediğim. Birincisi, bilmiyorum, ilk programımızda sanıyorum konuşmadık. Her sene aslında 2000'e yakın film başvuruyor. Yani başvuruların kabul edilmesi dahi bir olay. Thierry Frémaux, Thierry Frémaux diyorum çünkü bu konularda bizlere ilk cevapları daima o veriyor. Bu sene 1779 filmin görüldüğünü söyledi. Ya Aralık ayıyla işte Mart arasına kadar aşağı yukarı kaç kişilik bir seçici ekipleri var onu asla tam söylemiyorlar. Zaten seçici komitenin isimlerini de bilmiyoruz tam olarak. Ancak Thierry Frémaux'u biliyoruz. O diyor ki ben şahsen 700 tane film seyrettim diyor. Bu 1779 film içerisinde sizin biraz önce sözünü ettiğiniz resmi yarışma bölümlerine, yani işte seçkilere, yarışma seçkilerine veya belirli bir bakış Safna Reger'e seçilen toplam film sayısı 60. Evet. Düşünüyor musunuz? 1779'da neredeyse 1800 film orantılı olarak seçilenin orantısını. Evet. Bunların sadece 22 tanesi resmi yarışmalı bölümde. 21'i Safna Reger belirli bir bakışta. Evet. 11 tane özel gösterimli film var. Bu özel gösterimli filmler içerisinde daha gelecek, geçen sefer söylediğim gibi Fatih Akın'ın Cennette Çöplenmek, Çöplük veya Cennette Çöplük diyebiliriz. Bilmiyorum Türkçe olarak tam ismini ne seçtiler ama birçok dilden farklı çevirisini yapmak mümkün. Yarın önemli bir olay var. Bunda daha önce azıcık konuşmuştuk. Nuri Bilge Ceylan, Medar-ı İhtar'ımız Nuri Bilge Ceylan, Karasdor Altın Fayton ödülünü alacak. Bu da Fransız Yönetmenler Birliği diyebileceğimiz, dernek yasasına göre kurulmuş bir kuruluşun, yönetmenlerin 15 günü veya 15'ini, yönetmenlerin 15'ini hazırlayan, 1968'den beri bu paralel gösterileri sunan kuruluşun 10 yıldır verdiği bir ödül. Geçen sefer sanıyorum sandığı saydık isimleri. Evet, bu evet, tabii ki bir olay. Artı bir de bu sene aslında resmi yarışmalı bölümde ülkemizden bir kişi var, Rezan Yeşilbaş dedik. Onun da Sessiz Denk Bey isimli filmi kısa metrajlı filmler arasında gösterilecek. Evet. Bunların bütün bu olayları heyecanla bekliyoruz. Yarın Nuri Bilge Ceylan'la ilk filmi olan veya Avrupa'da ilk büyük sükseyi, başarıyı sağlayan Mayıs Sıkıntısı, ikinci filmi ama Mayıs Sıkıntısı'yla bir gösteri var. Ardından da Nuri Bilge Ceylan'a bir ödül verilecek. Sonra da Türk standında kendisiyle birlikte olacağız. Evet, harika. Uğur Bey, Fatih Akın için de aynı şekilde filmin yarın saat 13'te 1'de gösterim var. Bu gösterimden sonra kendisiyle birlikte olacağız. Evet, ne mutlu size esasında. Şimdi aklımda bir soru kaldı. Demin siz film yarışmaya katılmak isteyen film sayısından bahsettiğinizde, bizim elimizdeki bilgilere göre Labarb isimli bir feminist eylem grubu şu anda yarışmaya kalmış olan filmlerin hiçbirinin yönetmenin hiçbirinin kadın olmaması konusunu eleştirmiş diye bir bilgi var elimizde. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu şöyle, aslında bir kez daha komite bu şeyi cevapladı. Çünkü bir kere felsefi planda diyorlar ki biz bir filmi bir kadının elinden çıktı diye kabul etmiyoruz diyorlar. Böyle bir, özellikle sanatta böyle bir kota getirmek veya pozitif ayrımcılık getirmek söz konusu olamaz diyorlar. Ve geçen sene nasıl 4-5 tane başarılı kadın yönetmenin olduğunu ve bunların da büyük ödüllerin önemli kısmını aldıklarını hatırlatıyorlar ki kesinlikle doğru. Bu duygusal bir tepki. Tabii biraz daha zorlayabilirlerdi bunu. Belki genellikle bu feminist hareketlerden gelen bu tarz tepkiler zaman zaman yöneticiler uyarıyor. Önümüzdeki yıllar için daha hassas olabilirler. Kesinlikle. Ama her durumda böyle bir eleştiri veya suçlamayı hiçbir şekilde Cannes Festival Komitesi desteklemiyor. Tabii zaten saf bir suçlama gibi değil de sizin de dediğiniz gibi belki bir uyarı niteliğinde de görülebilir. Aynen. Evet. Bu da sivil toplumların gerçekten yaşadığı bütün ülkelerde yapılması gereken şeyler. Yapılmıştır. Bence mesaj da geçmiştir. Doğrudur. geçmiştir. Ama yani festival komitesi sanıyorum Başkan Jacob bizzat onun cevabını verdi. Yani bizim bu konuda hiç gücenecek veya küçümsenecek bir konumuz yok. Bizim bugüne kadarki tecrübemiz gösterdi diyor. Evet. Peki bir dahaki seferi belki Nuri Bilge Ceylan'la ve Fatih hakkında konuştuklarınızı da duyarız sizden. Jacodia'nın filminin yarın gösterileceğini biliyoruz. Bu akşam Yusuf Nasrallah görülecek. Evet, heyecanla beklediğimiz filmlerden biri o. Evet. Çok büyük bir heyecanla bekliyoruz gerçekten. Evet, peki eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son dakikaların içindeyiz? Şimdilik sizlere kolay gelsin diyorum. Sizlere filmler ilerledikçe muzaffer seçeceğimiz, anlatacağımız şeyler arasında zorluk çekeceğiz seçmekte. Doğru. O kadar çok olay olacak ki. Doğru. O zaman sanıyorum çok daha fazla sohbet imkanı olacak. Evet, mutluluk duyarız. Çok teşekkürler Uğur Hüküm. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşça kalın. İyi seyirler. Kolay gelsin.